أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتدى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبولا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت وهم فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما أرسلنا biz gönder ve göndermedik ki min kablike senden önce min resulün hiçbir resul illa başka olmayalım. Nuhid diye vahyetmiş. Yani vahyetmiş olmayalım diye bir resul göndermedik. İleyhi ona ennehu benden la yoktur ilahe ilah illa şu halde başka ene bana fe'buduni kulluk edin. Ve senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Fakalu dediler, ittehazu edindir rahman veleden evlat, subhanehu, o bundan münezzehtir haşa. Bel bilakis ibadun kullardır mukremune, ihsana mazhar olmuş kullardır. Ve Rahman evlat edindi dediler, haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis ihsana mazhar olmuş kullardır. La yesbiku emir almazdan önce nehu ondan bil kavli konuşmazlar vehum onlar sadece bi emri onun emriyle bi emrihi onun emriyle ya'melune hareket ederler. Ondan emir almazdan önce konuşmazlar. Onlar sadece onun emriyle hareket ederler. Ya'lemu o bilir ma beyne eydihim. Onların önündekilerini ve ma halfehum arkalarındakilerini ve la yeşfe'une şefaat edemezler illa başkasına limen olanlardan irteda rızasına ulaşmış ve hum ve onlar min haşyetin onun korkusunda müşfikûne titrerler. Ve onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir ve rızasına ulaşmış olanlardan başkası şefaat edemezler. Başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun korkusundan titrerler. وَمَنْ هَرْ كِمْ يَقُلْ دَرْسَ مِنْهُمْ onlardan inni benim ilahun ilah min dunihi o değil fezalike böylece neczihi biz onu cezalandırırız cehenneme cehennemle Kezalike işte böyle neczi biz ceza veririz zalimine zalimlere. Ve onlardan her kim ilah o değil benim derse haşa. Böylece biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. Yukarıdaki ayetlerle tevhid inancını zedeleyen her türlü iddia ve yakıştırmalar reddedildi. Allah'ın dengi, benzeri, ortağı ve yardımcısı olmadığı gibi oğul ve kız edinmekte de çok pak ve yüce olduğu açıklanıyor. Evelem yara görmediler mi? Ellezine o kimseler ki keferu inkar edenler. Enne kuşkusuz semavati gökler vel arda yer. Kâneta bir haldeyken retka bitişik. Fefetakna hüma. Onları birbirinden kopardığımızı ve cealna yarattı ve yarattığımızı minel ma'i sudan kulle şey kulli her kulle her şeyin şeyi hay canlı efela yu'minune yine de inanmazlar mı? İnkar edenler kuşkusuz göklerle yer bitişik bir halde iken bizim onları birbirimizden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görmediler mi? Yine de inanmazlar. Görmediler mi? Yine de inanmazlar mı? وَجَعَلْنَا diktik فِي الْاَرْضِ yeryüzünde ravasiye bir takım dağlar اَنْ تَم۪يدَ بِهِمْ onları sarsmasın diye. وَجَعَلْنَا açtık fiha orada ficacen geniş geniş sübûlâ yollar لَعَلَّهُمْ ta ki umulur ki يَهْتَدُونَ maksatlarına ulaşsınlar. Ve onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım dağlar diktik. Orada geniş geniş yollar açtık. Ta ki maksatlarına ulaşsınlar. وَجَعَلْنَا biz yaptık. Neyi yaptık? سَمَاءَ gökyüzüne. Gökyüzünü sakfen bir tavan gibi. Mahfuza korunmuş. Vahum onlar ise an ayatina ayatiha ayetlerinden mu'ridun yüz çevirirler. Ve biz gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise ayetlerinden yüz çevirirler. Ve o vahuve o ve o ellezî halaka yaratandır leyle geceyi ve nahara gündüzü ve şemse güneşi vel kamere ayı kullun her biri fil fulki kullu her biri fi felekin her biri bir yörüngede yesbehun yüzmektedirler. Ve o geceyi gündüzü güneşi ayı yaratandır her biri bir yörüngede yüzmektedirler. وَمَا جَعَلْنَا biz vermedik لِبَشَرٍ hiçbir beşere مِنْ قَبْلِكَ senden önce de خُلْدَ ebedilik اَفَاِنْ kalacaklar مِتَّ şimdi sen ölürsen فَهُمْ sanki onlar خَالِدُونَ ebedin mi kalacaklar? Ve biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Kullu her nefsin canlı zâikat tadar el mevti ölümü. Ve neblukum bir deneme olarak sizi bişerri şerle de vel hayri hayırla da fitneten imtihan ederiz ve ileyne ancak bize turcaune döndürüleceksiniz. Her canlı ölümü tadar bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Ve ancak bize döndürüleceksiniz. Bu ayet insana ölümlüğü hayatın iyi ve kötü yönleriyle bir sınav alanı olduğu, sonunda herkesin hakkın huzuruna varıp hesap vereceği gerçeğinin yalın fakat etkili bir ifadesidir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.